Amadeus. Na avtobusni postaji glavne železniške postaje mi Mozart igra na klavir. Pojem do onemoglosti. Note mi letijo sem ter tja, rastejo iz mojih rok kot ptice, ki mi vzletajo iz pljuč. Ne pustim si tišine, da ne bi kdo prišel in mi vzel Mozarta. Samo če življenje prepoješ, bo po tvoji smrti zevala tišina in šele takrat bo slišati tvoj glas.